لکم من الائن غیرو ولی دن نبچ کوئی ویلی معتبر دا قوم دادا دا زم معتبر دی سوک با جواب ور کئی اتوک با نیغی گی اہلا چوک چیزان تا چووی کنا آر کس و ناکس و نشی نیغی ری اغوانی که اور لگی دیلی خو غلی بنا شوی بی چی سوی لینو شوی چی چلو گو دا خو چی توک دان تا چووی چی زم خکر آور یم نو دیر و خکر وی اصلی شوی لی ویلو معتبر دا قومی یعنی آغا چی کفر کلاو بی لقائلا اکد در اغجن گنالا بخامر که دل اللہ صرف پا آخرت اما زیور کرو مغلا پا جی پدی معمول جان صحیح بی نیر دی لیکن بشر ام مثلو کم دلتا ام بوی در دازم گا یوشن تاور تکنا یا کلو من ماتا کلو نمین دلتا زیادت کرو خوری دا آتنا چی تاستی نو خورای مانت سر دل دل غیبون نرازی دل دل غیبون رات لینو لابا یا بس خواه او چی تاستی خورای غدی خوری یا دل دل غیبون نرازی تاست چی خورای آت خوری پکار و کنه چی دی غار که ناسو چی تو آخا پانی خوری اونگوی چی زبرگ دی او گورا تو خوراک نخوری ندوی زبرگ آقا سدو چی اغا ساروی و آخا خوری یا پانی خوری بوٹی خوری گزاره کئی وی دا زبرگ دی انداز برگ دی اغا ساروی دی نپیدا کی گی دی خوراک تشه مجبورن خود با پانی خوری و چی نور پیدا کی گی نور دی خوراک خوری و تو تکین تو ازا و پانی بوٹی خورم زکر دا بیشک بیشوبی دی پنور تو شبه دا وی دی شاید برگ دی زبرگ نمی گرگ دی گرگ دا خوری دا آتنا چی تاستین اخرائی اسکین دا آتنا چی تاستین اسکای دل دا جنت نندرازی او کتاسو منر شروع کرو دیو بنده چی دستاسو غنی اقینا شای بتاوانیان دیو سلی بتاسو منی ایداتاسو یری دو منکار دا قیامت کو انکار دا قیامت دوم که ایری تاسو نا چی کلم رو شوی اشای خاوری آدو چی بیا بی وقت کلی شوی لری دا لری دا آغا سا چی تاسو نا یرو رو شوی ندا دا خبرا لیکن جنز منگا دا معمولی دلتا مرو دلتا جندی کی گو انی منگا بیا پر دکلی شوی ندی دی لیکن یو سر قدری جور کل پا اللہ بانی درو انی منگا پا دبانی مارک راولون کی سو اعتراضو ندی سوچ کوئی سو دا اعتراضو ندی پا مخبان دی افترا علی اللہ کذبان نو پیغمبر ویلو نو علیہ السلام ویلی نو دیوم وی رب نصرنی بما کذبون رب مدد میں اوکا پا سبب دے چی در اغجن می گنی امیشا مازی مانند امراد استمرار دا اول راستی رات در اغجن وی او دا خیرہ دلوت علیہ السلام و سورہ قمر کے رب انی مغلوب فانتصر راو میزو کمزور ہے نظم مدتو کا نو علیہ السلام وی فانصرنی بما کذبون دیوی رب انصرنی بما کذبون قال عما قل خیرے مکو پیغمبرانی کی دوی خیرے مکو خیرے خندی دواو تکو رب انصرنی بما کذبون اللہ علو اما قلیل لگوان دے پس لیصبحن نادمین در لگو وقتنا لگوانی پس خام خشی با دوستو مانا عذاب براشی نیولی دو چگی دا عذاب یو نارا بلحق و کرا بلحق باستحقاق همول عقاب یا بلحق پا حق یعنی بلعادل انصاف ام داو چی دا پلیتان نور پاتی نشی با دنیا باندی پا جا نکرل منگا دو خشاک بیای سنو نروکا شل روکا دروکا تبایی قوم زیادی که انکولا بیا پیدا کرمگا پس دوزون پیڑے نوری ما تسبقو من امتی نجلا نشی مخی که ده یه امت دنیتی نای ده یه امت نا نکی ده نشی دنیتی نی دی مخیش پا عذاب کی عذاب را گه ما استاخیرون انشی روسو که دره اما قلیل مانا مکرو لگو اقپس ان پا مانا ده بعد بانی بعد قلیل لیس بهنن آدمین زرکشوی برهان کی صورت الانشقاق کیون دی کنا لترکبن طبقا عن طبق حالتا بعد حالت عن پمانا دا بعد بانی تسلط عمایات الرجال عن الصبا ولیس فؤادی عن هوا کی بمنسلی امرو القیسوی لیس فؤادی عن هوا کی بمنسلی تسلط عمایات الرجال عن الصبا بعد الصبا عن پمانا دا بعد بانی دلتون پمانا دا بعد بانی اما قلیل بعد قلیل لیصبحن نادمین، نور پیڑے میں پیدا کر دی. ثم ارسلنا موسیٰ، ثم ارسلنا رسلنا تترا، پر لپسی تترا متفرقین، کلچ برا گئے امت لے گرے اللہ طرف نہ کذبو دروجن بے گانا ٹولو نہ خو نتیجہ دا خس وردل تابی نو ٹول پاغب سے بوٹل صبح پکیو چاگو منل خو جمہور با نمانل جمہوریت پتی خلافو کذبو نو پسیک لمنگا زنی دو پتباہ کول کی زنی دو دونو پنورو پسی او کڑی منگا دو تش تاریخی کسی فجعلنا و محادیث تاریخی کسی دی او گورا ہوئی قرآن تاریخ قدیم طرف تا مینہ گردی مینہ گردی او گورا دا او گورا دا جعلنا و محادیث فبود لقوم اللہ امنون رکد و تباہی نباس و تباہی قوم لچیمانی نی پا اللہ بانی. تاریخ تاریخ میں بشام کے در کل شمالی علاقوں علماء کم تاریخوں نے کرے میرے ابن یسیر تاریخ کرے ابن جریر تاریخ کرے ریرو گدے شیخ صاحب لان تاریخ میں البدایہ و النہایہ کرے دے ابن یسیر دائرہ وقت پہ خورنے شیخ صاحب مولا رو گوڑا تلیفونوں کو میرے تاریخوں رو گوڑا درے ذرا سلو ذرا بانی یہ کتاب دائرہ آگا سا سن سرے وقت ہم بایان لکھا کاتو گوڑی گوڑی تشنی جتا ہوئی چوشی کتاب را سکا دے خبر دی بگی نہیں کتی کاتو گوڑی ٹول بو گوڑا ہے پاس دائی ای روز منگ بو گوڑو ہے نرن پور تا بو گوڑو چی داو گوڑو بیا بنور تاریخون را تاو خبر اوڑو پیدا گوبا کتل گوڑی کتل لوی سبق دے بگی قرآن ام حل کی گی حدیث ام حل کی گی معاشرے مرضون ام سوی تا معلومی گی چی سم مرض دے ادا مرض مخ کی کم دے گیو ما اوینیو کناول کی چی لقد علمت و رب الكعبہ متا تحلک العرب اذا ساسهم من لم یعرف الجاہلیہ، کله چې دو مشریع هغه څوک شروع کی چې هغه جاہلیت نه پیژني مخکنه حالات ته نه دی معلوم نو اوس ته نه معلومی ګنو کوبر برادر نه کیږي ته پته نه دی په ځړه کې کوپر وو یا ځړه کې بی جنی او بدعتو یا د شرک ما عملو هغه په دې باندې نه پیږي. نو ضروری ده کاندې لپاره تاریخ قران زکه تاریخ طرف ته واقع او سوره سبا کې لوسو کنه جعلنا و محادیث ومزقناهم كل ممزق تاریخی واقعات و دستانونا دل تیم ذکر کر تاریخی واقعات و فبود اللی قوم اللہ امیرون. ابن خلدون وی محقق عالم پر تاریخ کی و تاریخی دمر معتبند ندی فلسفہ دا تاریخ کی دیر لوی عالم دی اور فلسفہ دا تاریخ کی دا تاریخ اولا حصہ غلی کری دا چیاغا پا مقدمہ مشہور دا مقدمہ دا ابن خلدون د دنیا په هر عجبه کې تقریبا دغه ترجمه شوی ده او دا د تاریخ په د تاریخ او د عمرانیاتو د اخلاقیاتو په دې ټولو شعبو کې د دنیا په ټولو یونیورسيټیانو کې ویل کېږي د پیرنګیانو د ملکونو د بیدونو د ملکونو هغه داسې اعلی کتاب لیکلی دی مزاجونو د علاقو ادا شانتا حالات د ملکونو هغه سره اختلاف نوغا پا جال نوغا تا لکی دا چی تاریخ ست ہوئی خبر میں دا کل تاریخ ست ہوئی وی تاریخ تش قصو ویلو تنوئی چی قصی ہوئی تاریخ وی دا واقعاتونا نتیجہ خز کول واقعات ذکر شی دا قوم دا نوح علیہ السلام واقعات ذکر کے تاریخ ویلولی دا دین اس نتیجہ و باسی چه ده دی خلقو ترقی تر کم وقت پوری وان ده پیغمبر در اطلون مخ که ده دو ترقی سوم روا چه پیغمبر راغه نو ترقی سوم را کم شوا چه پیغمبر راغه وقت تیر شون دو تبا شو اوز داو گره چه مخ که ترقی ولی وان ده پیغمبر را اطلو سر ترقی ولی کم شوا اده پیغمبر چه ده اغا قوم سره ده اغا پا که تشته رحمت للعالمین ده هر پیغمبر خپل دور که رحمت للعالمین ده او پا ده پاس قوم تبا شو ده ولی ده نتیجه کتل چی تاریخ اصل ده ده ده و گره مخی چی ترقی وان دینو تا نو بیان شه ادو اللہ منو پا خپل یقین بانی اده اللہ در رضا کولو ده پاره چه سه کول اللہ در رضا کولو ده پاره کنو نیت خو صحیح کنه و اغا عمل گنده و دا غصی نیت پوج باندی اللہ روزی ورکولا دا دنیا عزت و اقتدار ورکڑا نو چکل پیغمبر راگ بیانیو کو نو دو خلافو کو ناگا دا اللہ کا نعمت دو بدل کو دو وی زمنگا دا اللہ رضا کول مقصود دی پیغمبر تو پدق ان رضا کی رضا کول اللہ رضا دا وی نمنگا وی پدق کی رضا کول خلاف دو پیغمبر راگ عمل آگا دی نیت آگا دی خو پا خطائی نو پو و ساگا پو اکلا دو خطائی نمانی نو چینی مانی پا دی حالت پاتی شو نو انقلاب راگ تکلیفون شروع شو نو سبب سده خلاف دو پیغمبر بیا تباولی شو پیغمبر قوم کشتے خلاف دو پیغمبر اتمادی فی الغی اگر بی دینے که کلک دی واپس کی گی نو تبا پا دی شو اس نتیجه معلومه شو چه قوم که سو پوری دین نی بیان تا نیشه دو دوری رخ گزاره کی گی و چه کل دین بیان شو اوی نمانی نو پا دو بانی تنزل رازی نو اگوی چه گنی ای طیرنا بکوم منگ تاس پیر گنو قالو تا طیرنا بکوم تاس پیر گنو نو اگو دانه گنی چه تاس پیروالی منگ سخره منگ ده خلاف گو اوی تاس پیر ری اگه تا نزبت شروع کی نو دا حالت یی نتیجه داشی چه روز تو پی عذاب امرشی ختم شی نو زان تاو گرو زچر تا داسیو نکم دا حالت بزماشی دا تاریخ ویل پا دی غرض بانی ثواب ده درس ته ده عبرت اکاسی قشی گورو ناسی وقت زائی که بیسی دی جوڑی گینا پا جهالنا و محادیث نو کنی مونگو دو تاریخی قشی قدری داستانونا نتباشو لارمینون لگلمی بیا موسی رو دو هارون دا دلیلون سر و غلبی ترگند سر فرعون معتبرو تای زانی لوی گنا لیو او دو قوم نالین خلق دانو چتا ان کی دا هم دقا شانتا واکنا اگو تو تاسو مشری جوڑا آیت مسماولا سو و تکون لکم الكبریاء و فلر و نحنو عالین منگی اوچت دا اگو چطولو نتیجا چی اللہ زلیل اکرا ای منگی یقینو کو دو باندیانو چی زمانگوانی دو دی دیر نلی ایا خود جمهوریت تی قوم زمانگ دی عبادت که ان کی قوم زمانگ عبادت کین اگو اوٹم منگ سر دی عبادت کی بنی اسرائیل دی یعقوب اولاد دے دے ابراہیم اولاد دے علیہ السلام ناغو دا فرعون عبادت کو او نک چرتا چاویلی چی دا فرعون عبادت کی او تو سجدہ کرلا او لاموز کرلا یار ہو جا عبادت نے اسم رات دے او دا عبادتی موسیٰ علیہ السلام امانی چیز ما قوم ستا عبادت کی عربوی غرائب القرآن ابو عبیدہ قول نقل کی العربو تسمی کل من دان لملک عابدا له العرب تسمی کل من دان لملکن عابدن لہو عربوی ہر اغسو چہ دا بادشاہ قانون تے سر کتا کرے دے و منلے دے نو یہ دے دا غا عابد دے بادشاہ معبود یعنی حکم منلے عبادت دے دا حکم کت دا اللہ منی دے پیغمبر منی اسمانی حکم دے نو عبادت دا اللہ دے او دا حکم کدا اللہ ندے دے پیغمبر ندے دے و بندہ دے و تی منی نو دا عبادت داغا دے نا داغا منل دی تعظیم دے کنا داغا منل شو نو پا دی مانا بانیو قومهما لنا عابدون از دو قوم دوارو دی زمگا عبادت که ان کی صورت شعرا کی آیت ویم موسیٰ علیہ السلام پا خپل ہوئی ان عبدت بنی اسرائیل تلک نعمتن تمنو آلیا ان عبدت بنی اسرائیل اداغا نعمت جتے پا ما بانے شماری نو دا نعمت خو پا دے بانے دے عبدت بنی اسرائیل جتا پا خپل عبادت لگولی دی بنی اسرائیل مانے بنی سرستا عبادت کی نو تو پا ما بانے روڑیز باتے داگی اصل وجہ ہوئی دادا آیت نمبر 22 دو اشتم نیشتم اسی پارا دا نلسم اسی پارا و تلک نعمہ تمنو آلیہ ادغا نولای معمولی نعمت نولای چه تیرا بانیز ماتی علا ان عبدت بنی اسرائیل و دیس رو را چه تا غلامان کری دی اپا خپل عبادت چلگوری بنی اسرائیل استا عبادت کی استا حکم بنی عبادت مرد منل د حکم په مقابل حکم الهی کی تا آغا حکم منی اس دی مانا باندی وقوم ہو مارنا عابدون قوم زمنگ عبادت کے ان کی ویلو شمدہ کنا کہ پاکستانیان ٹول دا کفری نظام عابدان دی پاکستانیان ٹول دا لارڈ میکال عبادت کی پاکستانیان ٹول پا کم قوانین کی چی پاکستانیان جو کردی قومی سمبلی سینٹ ادو قرآن و حدیث خلاف دی نو آغا دا قومی سمبلی ممبران ادو سینٹ ممبران غی معبودان ادائی عابدان دی چی دو منل لے نو دا عبادت کے ان کی دی او غی دی معبودان نبیا چی کلمہ ہوئی لا الہ الا اللہ نو دروغ نوئی دروغ ہوئی کنا دا دو کلمہ دا شپکا لا الہ الا اللہ الا الممثل لا الہ الا اللہ الا سنیٹر الہ سنیٹر دے الہ زمگا ممثل دے لا الہ الا اللہ لیکن صدر الجمہوریہ لا الہ الا اللہ لیکن رئیس الجمہوریہ الا اللہ بیانے الا رئیس الجمہوریہ الا صدر الجمہوریہ صدر اعظم دے بدا کلمہ وائی مسلمانی چرتا دا وقومہما لنا عابدون مطیعون متذللون ابن جریر مانا کہ مطیعون متذللون دی اطاعت او تابداری تای عبادت ویلی دی قومہما لنا عابدون ادا موسیٰ علیہ السلام مندا نو دو درو جنگانا دوارا فکذبو مانا مکر ماضی استمرار دا پارا دا مازیت دا پارا ندا چیو ذلی گن درو جنگانا نو دو درو جنگانا دا دوارا نشود دا کرشونا ولقد آتینا موسیٰ نقل دا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام نا یقینا نور کرن موسیٰ علیہ کتاب لکل فرمان دا پارا دی چی دی پخون روان شی یہ تدون چی روان شی پخون دی بانی یا تدون معنی یمشون بی ہدایتی دی کتاب پہ ہدایت روانشی اس تو معنی ہو کہ اللہ میں تدون دو پار دی چی پہ سم روانشی سم صدا سم بندی کتا دا سم ام دا قرآن تورات تے دا پار دی چی پہ خون و تورات روانشی میں ہدایت تے اچھ خون و تورات نباشی نو گمراہی دا دی سر سورت میں ہدایت تل کے معنی بیا پاکی دا چکم ترجمہ ما اکرلا دا قمانہ بالتا کی معلومش آل تاوی تورات فیہا ہدن و نور تورات کی ہدایت تورات کی اورانا موعظت للمتقین تورات میں اور کرو اور تورات کی دن رناوا آیت نمبر سریرش انا انزلنا التورات فیہا ہدن و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین آدو والربانیون والاحبار تورات میں اور کرو مصالح اپا غی کتن نہ ہدایت او غی کورانا نو دا اللہ میتدون دا پارا دی چھو تورات پا خون روان شی نو ہدایت تی دو نمدلا دا غی نتیجہ دا چلا پی عذاب راوس و جعلن ابن مریم پینزم دلیل نقلی ابن مریم و گورا کرو منگا عیسیٰ زیاد مریم علیہ الصلاة والسلام ما ویلو کنی عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام با دا مور دلاز گٹا خوڑا او پس ای گٹلا ماشتارای بانیوا کو کالتی کاؤ نسلیا کان تغزلو فی بیتیا کور کباناسو گندون بے کاؤ نا دی گندون بانی باقی روزی گٹلا تغزلو لوی بادشاہ لوی عالم اورنگزیب علمگیر رحمه اللہ تعالی شاہ جہان زوی اورنگزیب علمگیر داغا خپل خوراک خرچ خاص خوراک په دو خبر باندې په دو چیزونو باندې یو هغه په ټوخالی ګنډلی ټوخالی پیژنې ټوپای وای تاسو له ټوپای ټوخالی به ګنډلی نو دا به خرچولی داغې پیسې وي دویم دا ډېر اعلی لیکوالو قرآن به لیکو نو قرآن لیکل خو ضرورت یې دو د میاشتې کار نو پای خو په ډېر وخت لګېده که نه نو مین مین کې به ټوپۍ ګنډلی ټوخالی اب خرچولی او قرآن بھی لی کو قرآن پشپگو میں کال کے نو دا بے خرچ کو لکھ اخبل خرچ ہو کاغذی خرچ ہو اگر اخبل صنعت خرچ ہو دا بے خرچ کو نو دیدی دو مدو نو اگر اخبل خرچ خوراک کو جامع او خوراک پر خپل کور کے دن دے بیت المال نے نارس سفر کے حیدرآباد دکن کے جہاد لتلے مریض شو نو خلق پوشو چی مرضی خطرناک دے د جوړې دو زر نه دی نو د ته وی ویتار سو وضو دی دیلی ته زو کار بدل ته کی او تار سو زما په مرګ وېره ده کنه نو مر خو مال په دیلی کې عمره یزل ته عمره دی نو دا خنره چې ته په جهاد فی سبیل الله فی سبیل الله مرشم نه زما کوړتا دا شی وی او سیت دا وکړه زما کفن کی چرتا حرام پیسا را نشید بیت المال پیسے انہوں لگو چرتا یا دا حکومت نا چکم روزینا زما مقرر دا کور دا خدمتگاران نور لخو بیاغین آرکی دا غطو لخو دا نشو برا کولے کنا خوخ پل خاص خرط بید دا غی نکاو نو دا غی نا پک پیسا انہوں لگوی تا باری او خود لخ پل چکم اعتمادی تا بارو ویغی سا پیسی دی معلومات پاو کئی دا تو پول خرصولو دا قرآن دا خرسولو کاغی کی پیسی پاتی نو دا غی نو مال کفانو کائی کاغا کمی وی نو دا دغو نو بروپای نور که بیا قرص کائی زما پا زیمه باندی زما اولاد زما زویده بیور کائی کپن که مال آغا جور کائی کپن رو دا غی نو جور کو حرام پیسه جی پا کپن که نی خوالی منی دی نو چه کپن که ممنی ابو ذر وصیت کرد رضی اللہ تعالی عنہ وی حرام کفن که ما نخ که تشه پیدان شد زما در زور دو صدرون یا لنگ دو صدر پا دی که ما خلق کنی که نه حلال کفن اونو بیا سیده پا دی کفن که من خلق کنی زکر بوزر رضی اللہ تعالی در سرمایه داره خلافو پیسی چو جمع کنی در ضرورت نزیاد یا بل مستحق نمی غره نور کنی نو در در پارخه نیدی که حرامی نیدی مشتبیه دی نو در دست سو کفن با پا ما بانی ناچه وی نبی علیه السلام ویدو رحم الله ابا ذر یمشی وحدا و یموت وحده یوازی گردی یوازی بمری ابو ذر شام کیو نبی علیہ السلام دو وفات نہ پس دا بیان بے کو ان الذين يكنزون الذهب والفضة وينفقون في سبيل الله مبادات سو جمع کوئی زیاد دا ناروا کوئی اجزان لور کوئی دن سو جمع کوئی خلق بات نراتا و سٹوکی میں کبے کولی معاویہ صاحب خلیفہ تولی کل عثمان تا ابو ذر بیزیتی با خلقو کی مخلوق راضی او داتی نا چاپیر دیر قسم سو با منگا دیتا ہو کئی او داتی نا چیسو کی بیزیتی ہو کی او خلا غن او دری ای مدینی تیراو لگا مدینی تیراو مدینی دارو خلافو والتا که غزیتا گناو نو دا والتا دا بیان کن خلق بات نتاو عثمان رضی اللہ تعالی نا اوی رید اثر ام خطر پیدا شوا دا سینه چی دل تو سر تو بیزتی ہوگی نو بیالی چی اغا وجنو خو اللہ غیبی اسبابو کرل ابو ذر ستڑے شو عثمان تاوی ما تا اجازاو کا چیز دا مدینی نا بار چرتا ہو سمزو خوال کو تنگ کرم یوم خبس را روان دی دا پیسی جمع کل روا دی کنا روا دی ابو ذر مطالبو کرل عثمانو تاوی رضی اللہ تعالی نو ویزی تخوخ کا ولا تکونو علا بعدن چی زمان دیر لری نی زما سره چې د حالاتو نه خبرې کوم او طرف ته خوښه غزه او خراب زمو قام شام ته جدي په لارې باندې ول تخیم خوش دې زله بو گزار کوم اخلق پیږي راځي نو ته به زمانه خبرې کې زبستانه خبرې کوم دې دې در ربزه کې یو خزه او توره یو سره نو کار خدمتگار یو لور وا وکانا تحت امراه سودا توره دبره وا اوخه به ساتله یو وخ سور لیلا یو وخ پهولا نو کارته ویلو چې ما ده ته وی دا شی ورکنو پاره کې به غوړ ورکه بیا لاندې باندې ورکه په دا حالت گزاره کوله عثمان رضی الله تعالی نو دا علاقه سره چې نجی کوم حاکم مقررو هغه ته فرمان جاری کړ ابو ذر له یو بیزا الاله ورکای نیمه دروازه د سحر او نیمه د ماخام ملما برازی کنه څنګه لزی راځي نو دا بول ورکای آغا مقرر رو دا بیت المال نا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مریض شو دا حج رضی دی قافلی روانی دی ابو ذر وصیتو کو چیز مرشم نو پلاری چی چوگزین آغا تبوه چی منگ سر دی دفن کئی جنازاو کئی او دیر سر دفن کئی او دا مخ کی نئی یو بیزا لالکل لاروغ موت تیلا بیزا لالکل ویدا پخه کئی ملمان رضی چی داو کنی چون خورو تینا ما خام جول کو ویدای ما خامو کو ما خامی ده ما خامی نو روغو علاله کرده پر جوندونی بانده قافه روانی دی ملمان راشی مصیبت راشی نو صدقه ترود دل بلا خیراتی کو اگه خواله لشوی نو ده دساو خود دقه وقت که دساو خود وی کپن برابان حرام ناچوی زما پا دی صادر که ما دفن کنی دو قافلے روانی و آواز تکی خل حاج لجی خیر وقت دے چکنی ساری کی رستے کی و قافلہ رالا نو دو غلام یا لور آواز کرے دا اللہ بندیانو ابو ذر دا پیغمبر شاگرد و فاتشہ دے مگتر دفن کئی خلق تیر شو آواز رستی و سڑی و آورد و علیہ برنس دنگا تو پی پسر و یو دا میوخ کینو اچھے کرے خلق رو گر رہی تو رو گر دی دل ابو ذر سنبال کن جنازه و لوکره کپن نو غزاری تادری وی وی کپن پیوا چو وی دویری چما بانی بارام کپن نا چو چی شکی قدری پا دی قافله که والک دی وی ما سق تادر دی زمانگ دی خپول اونان و زمان مور ریشل دی ابیاتی نا تادر جوڑ کرده دازه لیل ابو ذر لور کن ابو ذر رضی اللہ و تعالی نوی اغ تادر که دفن که داروس سره چی آوازیو که رو کرده و علیه برنس عبدالله ابن مسعودو اداغا سرداغا شاگردان رستے قافلہ آدھا اے دفن کا آرام کفن کی ما دفن نہ کہیں عبداللہ ابن مسعود پیغمبر السلام رشتہ ویلو رحم اللہ ابا ذر یمشی واحدہ و یموت واحدہ یواز امری دا کفن دمر خیال ساتھ لیوں علمگیر دا کفن دمر خیال ساتھ لیوں اما بانی با دا بیت المال کفن نسوکنا چی نبل سڑے آگا کفن چی ماسق پیسی دا غینا ادھا گزاری کفن واچوائیں علی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کان یاکل من غزل امی ابن کثیر لکلی دی تفسیر کی ان تاریخ کی نور علماء رداوی اللہ زما دا قدرت نخوا آیا دوتن دی آیا وی یعنی کل واحد یاداشو یا جعلنا من مریم آیتا و امہو آیا مسند حدف کی گی لکا انی و قیارم بحال غریبون مسند علیہ دعا مسند یو ذکر کی معنی یو حدف دی انی لغریب و قیار بیا لغریب و آو اینا و ما گردولی ما دو موچت زیتا دا ٹکاوی دو و ما این او چندار فلسطین علاقہ او چتا علاقہ دا پنسبت دنو رو باندی دلائل ختم شو نتیجہ دی دلیل و ایلو ما دو تا عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام یا تمام انبیاتوں خپل پل دور کیولیو قرآن دا پاکونا و عملو صالحان حلال و طیب کے فرق دے حلال آغی چه داغه پیداوار پا شرحی طریقه شئی اگه که زمیداره دا و که دکانداری دا او پا جایز شرحی طریقه بانی شئی اگه ده حلال اطویب اگه ده چه داغه اتمام پا سنت ده نبی علیه السلام شئی فرق ده کنه حلال اگه چه پا امر ده اللہ گتله شئی پیدا کرده شئی اطویب اگه ده چه پا طریقه ده پیغمبر استعمال شئی ده علیه الصلاة والسلام دوڑه ده ده خپل پتی ده حلال ده خود خوراک طریقہ دی سنت خلاف دنو طیبہ نشوا دوڑی دی خپل پٹی جامع دی خپل خپل دا دو پٹی پیداوار دی خرچ کرے دی یا دی مزدوری کرے پیسی گٹلی دی اٹو کرے پیغستے دی خود آگے جوڑول تو سنت موافق ندی غلط طریقہ بانی جوڑی کری دی نگندون دی جامع دی کمیس پرتوگ پا طریقہ دی جامع کمیس پرتوگ دو فاسقانو دی پینسی دی حد نار کی دی یا دیر تنگی دی یا د پړکونا کته دی کمیز دی ډیر رات جوړ کړی دی یا دا شانته د فاشخانو په طریقه دی جوړ کړی دی د وجود پیړه او نره پکې تخکاری نو طیبه نه فرضا جامه وجود دی په پښو او طیبه نه دواړه ضروری حلال پلا اله الا الله باندې الطيب محمد رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم طریقه به کې دا غي ګوړې خوري حلال دن ګوړې حلال دی نورې دی پښو د سرم راخل نو طیبیت نه دی وخت کنه بسم اللہ اول کی انہوں نے طیبہ نشوہ حلال خدا پاخر دی الحمدللہ انہوں نے طیبہ نشوہ ایرس کے دبل نراکا گی طیبہ ندا دبل وریسین کہیں طیبیت تین ختم کو کل مما یلیک ولا تنظر ولا لقمت یخی زان تنگ کی خورا ادبل وری مسین کوا اپا سوی تو بھی خورا نو طیب ذال لشوی دی او حلال ذال لدی پیغمبرانو تمیلی طیب خورای مانا صدا تو سنت طریقہ باندې خورای حالا د دې کو تصور نشو کېره چې پیغمبر یا ولی دی حرام خوري هغه تصور نشي او طریقه د خوراک دي چې هغه سنت طریقہ باندې کلو من الطیبات واعملوا صالحا او کبیان کارونا چې طیبه خوري نو حلال کارونه به صحیح کیږي او طیبه نه خوري نو صحیح نه کی حدیث کی راضی وغه کل نبع اللحم نبت بالحرام فن نار اولا به چبه حرام باندی زرغونه شوی دا نو دو اور قابله بیا پاکی دلی نشی پا اور بیا پاکی گی انبیاو تای کلو من و عملو صالحان پاکو خرای عمل نیکو کای زیم داغت چکوی تاسو در خوبوا دا خون انبیاو تا دا خون منگ تا دا امتونو تا دا عددی دنه نفر شک فعلی شروع کرو دیماندار و اصاب بیازی کرکی پاکو خرای طیب نسمانه داو پا کی مرا والای خوب اس پا کی مرا والای پا تحلیل و تحریم مانی دار نا چه دا دی وقت کی خنه دی داو بل وقت کی دی وقت کی دا شیخه دی بل وقت کی خنه دی تحریم تایی پاک و اخرائی چه پنوم دی غیری نوی نخرائی اگا خود تایی بسکه چه حرام دا خبیصه دا خود اللہ وان نورای دامی ویلو زپا آغا سمانی چه تاسکوی دی خبوائیم دامی تم ویلو استینافی کلام دی او یقیناً دا امت تے ساسو امت یاو مخی تیر شسرت انبیاء کی امتکم امتن واحدا دینکم دینن واحد ازویم رب ساسو دو وحدت بنیادی را دے فتقون زمان ویرے گئی خلاف میں مکوئی نو بیاسو چلو شو جتول انبیاء تا خون یاو دین بل شورو شو نو ٹوٹے ٹوٹے کو تس نس کا خس خس کو خلقو دین خپل پخپل میں انکی سمے نہ خس خس کو زوبارن ٹوٹے ٹوٹے ایسے ایسے نچا یو ہے سوا غسل و دین داری چاہے بلا ہے سوا غسل قسم پہ خدا اخلاصی لار نشے بے دے دی وی لار ما چاہے بلا ہے سوا غسل چاہے بل سوا چاہے کافی وا غسل دوتی و دین خدمت تے دین کو چاہے مرقا دغوا غوا غسل وا غسل دوتی و دین کار کو مولا میں ملمو مائت سرویل سر شوی نا مائی در چای سو گزارا کرو که خود فروض الان نده کنا فرد این ده سو گزارا کرو یه سورس کنو یا خدا مائی ده خود دقا ده وقته چه سور چه از که ویسی چلو کنو ویسی ویدین خدمت کنو اقین جوزگار نو مائی تالوی خدمت کنو دقا لارای تشهر میوزی میوزی لارای که میوزی خبر سعی کری تا غروانه ده اسیر دین افری اقا سعی که اسلام لارای تا دین خدمت که اللہ پتا بانے وہ سازاب راوستے ہیں تاگر جسور چے بس کے تو ادھر دین خدمت کم دے تاگر دین خدمت ہوئی اور چاہ سرمیر آت کے سرمیر بے خیال کرتا ہے بے دین خدمت کم لوے عالم دے بل چکار ہی شے بس جو دقا جماعت کے ناس دے دقا جو آرامی تب دے جماعت کے ناس دے ابار تنو دے جزا لو گٹی سرے عیسیٰ علیہ السلام زمانے کے سرے پوزی پوناس وزی پی کی عیسیٰ تا پوس وی خوک اعبد من کا ستا غروشتان زیادت عبادت کی چه غم مزدوری کئی پیسی گر دوڑی گتی پا پلو کوری تعلم در کئی دا عمر سر سمانه کم دا سوا سوی ناسو جماعت کی اتاسو سو که عبادت کرو جو عبادت تنش وی یه تو متوکلون وی خرای رکم زنی خرک کرای بل انتو متاکلون وی اتاسو تایر خوراکت نرسه گتر نشه تایر تا بل انتو متاکلون خوراک با جایه پاسای دو جماعت نا او جماعت کی بستری اچولی جماعت بادو جماعت پا عمال بادو یزو جماعت نا بلند متاکیلون وی تا خواره او یا چرتا دین کارو کا جماعت کی دکلی سر جماعت کی بستر آوال چو جماعت بادو دا خواه باد دیتای پسا باد ہے دی پسی پسکو موز خواه باد ہے بلند متاکیلون دا یولو غزب دی جماعتون کی بستری واچه وی دعا گانی کرن نول دعا که پکور کنی کی نوافل پا کور کی غوردی دا فرائزونا خون ایرده کرلا لا تجعلو بویتکم قبورن صلو فی کورون نا قبرون ما جوڑا منزونا زاید منزونا نوافل منزونا تلاوت دعاگانی دا پا کور کی کوای جماعت کی سلا کائی اکا جماعت کی کنی سمری سلا خوش اوکا اوکا دو با جو پوری تلاوتو کا او زیپاو کا جو لاشا کورتا نسار بیا دو وقت راشا کنا اللہ یا ایو رسول فتقطعوا امرهم بينهم زبران ٹوٹے ٹوٹے کے خلقو کار پل پمے اوپر کی زبران خس خس یہ مولا گیرہ تورولا مگیری تورول پما سرا اثر شو ان کے چوک پہ پلاری باندھ لیت گنا بیسری اگیرہ تو ہے ولنا سنت تے میں رب دے گھر کری کدی کی نوری پلی تے ڈیری دا تو ولنا چ تو گیرہ تورولا گیرہ تورو ودا سنت تے نو اگے دیندا کڑ تقطعوا امرهم بينهم زبران اگیره تو رو را داگه تداوت ور کول ویده دین دی سنت بیندی کم پده سنت خوچه چه تی خبر دین کلالا پا مغیگی اپا خلود او تی وی دین دا اللہ مدد پر طول دین را دین تا طول دین کمو کدار اتاوا تو خما تخپر ٹو دینو خایا کنا کطالب دیو لچرتا کڑے طالب دیم نے کڑے نہیں کائے اپو ٹول دین رازی اللہ اللہ اللہ زمون نے ٹول دین خدمت واخر یا اللہ الحمدللہ کہ قرآن لاس کرا کڑے نے ٹول دین خونا دا پکی سیاست دے تعمیر دے صحت دے تعلیم دے عقیدہ دا عمل دے معاشرہ دا قانون دے ہر سو پکی تدی ٹول دین دے او خبر پکن نا کہ او کے باسا جو پدی بان گگی گبل پکی مگا گا تقطع امرهم ادين ده مجمعين وانا ربكم فاتقون كل عزب مما لديهم فرحون اردلا باغا حصد دين چه دو سخنو پاقی بانی دي خوشارا فرحون ولی لأنهم بيحسبون انهم موتدون ويحسبون انهم موتدون وگنی دا چه پا منگو جو پسم روانیو یو ظل دا شبان شو وی دا مدرسی بتخانی دي دا مدرسی بتخانی دی چې سویدا پریخنی دین او تلی نی په الله پلار کی دا بتخانی دی الا عیاذ بالله اوس مدرسی بتخانی شون تا دین د کم دینې زکه د مدرسو نه دین نه ذکر ته چې دی دین لو زینو دا دین تا د کم دینې ذکر نو مدرسو نه هغه تا بتخانی کړی نو دین ول کم دینې زکیږي ستاغه کې خو دین نشي به د تو خبرونه د کم دینې به دین زکای مطلب یې سو چې دا مولیان وری وکشي په دې مدرسو کې نه دا طالبان وکشي وری په دې مدرسو کې نه شي دا ټول وزیول نه الله پلا راکی هغه ته دا الله لار دې ته دا الله لار نه چې جمعه کې نه شو الله لار نه دا مدرسو کې نه شي دا الله لار نه دا صحیح ده چې نیت د چا غلط جو هغه الله پلا راکی نه دي دا مونږه مونږ او که نیت صحیح نو لار د دین هغه ده دا غین مونږه کی روزه زکی حج زکی دعوت او تبلیغ زکی jihad زکی نور عمل زکی کل حزب مما لديهم فرحون نو پرې دا امر د پاره در ټنی زورنی دی پرې د چوغ نه دی منی نه نو پرې دا پرې به سوده ورو کې تر لگا وخت پوری غمرا پټی دل په وګو کې په ګونګو جوړ وګو کې غمار الماء جوړ وګو چې ویخنه لې غمرا به سودی غمرا به پوری تر لگا وخت پوری اې دو خیال کې چې مونږ ول تو ور کړو د مال او د اولاد نه څه خیال کې دا مې زر کړو دولرا الخیف الخیرات پنی کو کې دوسر حکم دا مال اولاد چې مول کړې انداګه اندو سره حکم دا د مشرک او د بيدین خیال دی کنه هغه وای دا کنه موږ له مال لا کړ نه دا سوره موال او اولادان او ما نه نو بمعذبین سوره سبا کې لسی کنه نه نو اکثر اموال او اولادان او ما نه نو بمعذبین موږ که مغظوب و موږ که معذبین و نو موږ بس تاسو نو په مال او اولاد کې ډیر نو تاسو سره نشي نو موږ د الله خو ګټه سره خو نه وي دا ته دې ته خیر وای نو سارے علوم فی الخیرات تلوار میں اکڑو دولا پور کولو دو خیرونو کی دو فیدو کی دا گمان کی دو نا بلد سن روال کی لے شورون نپوئی چی دا استدراج دے استدراج دے پدی تیر قمع بخی تبودی چی پا دنیا کی میں سارمان پاتی نشی از سبا میں بیاد بانی زینی چی اللہ تا نشمیلے چی اللہ دا یا خبر دما پاتی ہو ابو چی طولی چی تاوی غشدی او زما دینا دا مدلی او زما قادم چلی گی بر دیماندار و نخی بیایی قیننا چی دی یری در رب نوار خطا دی من خشیت ربیم عظمت خشیت میولی آقا یاری چی پاگی کی تعظیم او محبت تا مخشی من ہوئی دا چانا چی یریگی نو پا بد نیتو تنو گوری محبت تیم دی پزرکی او دا آقا تعظیم دی پزرکی پروتی ام دی سر مینه دا او ام دی پزرکی ادب سر پروتی لکه استاد پلار ادر طولو نلوی پیغمبر انسانانو کی علیه الصلاۃ والسلام اغه نه يروم دا او داغه سره سره دغه محبت سره هم دی په لړکی محبتون دی عظمتون پروت دی يروم دا چې د سنت خلاف وکړ څه به شفاعت بلل نه کیږي کنه نو دا نو مش خشیت ربهم دا عظمت د لوی در رب نه ادمی نه در رب نه مش به کون دی وار خطا سره دغه نه یریږي واه دي چې پایتونو در رب یقین ساتي واغ دی چی در اخپل سرت زوکم نشری کئی واغ دی چی کئی سی چی کئی پا دسی حال چی زلونه دیری دون کی چی گوره خطاو نکم او گوره چر تردود نشی دا اولی دی وجنا چی رو اخپل طرف تیری گردی دون کی پا دی کامل یقین دی انہم لام دا تعلید حضر دی لینہم الی رب امراجون دغ بزرگان دغ غطان تلوار کی پا کولو دنیکو کی پا گٹلو دا فائدو کی دا داغی مقابل راوز کا نصار و لهم فی الخیرات دا مخ کی ایح سبون دی نصار و سرکا مانا بالسی کی ایح سبون انما نمدوم بهم مال و بنین نصار علوم دو گنی دا چی دا ما دول زر نیکی وار کردی نیکی نیدی دا دا دا پارا زمیخ دی دا غی مقابل دل تکی ذکر کرد یصار اون فی الخیرات ادو دی نیکو طرف توڑندی کی دن کی لام پا مانا ریلا هم الیها سابقون یا لام پا خپل مانا تالیل لہا دا دا نیکو دو جن سابقون دیمک کی دن کی اللہ تا نیکی کئی نو اللہ تنیزی کی گی نو مجبورو کم جواب دیو شبیت دا صفتون پیدا کول با جو گرانی نو دا بنده دا وسن و باری من خشیت ربهم مشفقون دا شانتا بی آیات ربهم یومنون او دا نور صفتون دا با گرانی او نا گران خونه دی نو مجبورو کم گا اسی و بنده لیکن دا وسن مناسب چه سوم رای وست دی امن سخا لکلی دی یم چکو بلا چوئی باغا صحیح خبر دوسرا بس جاتے نے کی قیامت ذکر کو اللہ لچبی اللہ عرشی نولت کتاب دے اہم لا اواغ کتاب لہم چکو بلا یم چکو بلا چسم کڑی دی ناغ بھائی سر علی السلام سجدہ کیم ہم سجدہ کیم تیر شو انا کننا نستان شخو ما کنتم تعملون اللہ امن لکلی دی نو دا فرشتو لک عدل و محفوظ لکھ بمقابل سے ذرا پرخ بپ کہتا نہیں بندہ تبھی دستاری کری کیونکہ دے وی زنا مانا ما سر و ظلم شہرے وی بابا سیدہ گواہان خو منی کنا نو کیا با اللہ سخ پی پا گواہی بانا شروع کی او خبر با شروع کی و هم لا ظلمون زیادتی بونشن مخلوق سرا بل قلوبون فی غمرت من آزا دا شک شبی دینشتے بل لیل انتقال من کلام من الہ کلام اعراض نہیں دا مخینا دا دا تمویم زلون دو دوش وی غمراتین دی پی بیسو دائی کی من حاضا دا دی کتابنا ہر چطہ دی پی سود دی خود دی تا بیسو دا دی تا دی سود نیشے نی پی کری نیشے نو ہر چطہ دی سود دی از دو عملون دی دی دین سیوان وروم الاشراك الفعليه دا چمیر توی دین سیوا نورم شه هم لا عملون دودی دا کارون کون کی اغا پری دین جمله شمیر آورلا دا غی کون کی مانا گرزی چینا نا تردی پوری چه کلب اونو سمونگا مستان دادو بلا عذاب پس سزا باندی نو فی الحال یج ارون چونکی گیو بیا مترفیم دا مترفین ولی دا قیادت کی کنا الناس علی دین ملوکہم دا مشارانو پخونے چی اغا تا گوری چی دے سنگا کینو اغا بلوم اغا چل شروع کی قانون دے کنا اذا کان رب البیت بدف مولی عن فشیمت اہل البیت کلیهم رقصن چی دا کور مشر دا ڈولو دا تمبل شروع کی دے نو کور والا نور بسکی ابو تا گڑی گی نو بلکس خونی شیئے بیا کنا گڑی جی بوتا نو دا دیو جنہ مترفین جی کرکے مرس خلق اناز پناز غد شیخ خلق انسن سزاوار کم ازاهم من آیت ازاهم یج ارون بیو بچون کی لا تج ارو لیوم من مچون کی گئی چگم ہو باسای تاتا صورت مرکی صورت انبیاء کی بھی کنا یا وائلنا انا کننا ظالمین چگم ہو باسی اس منگ زیادتی کی منگ زیادتی کی تاسو باز منگ طرف نہ وعدہ تو نشی ولی سبب تری دا دنیا دا عذاب و آخرت دا عذاب یقینا تو نے وچ لوس سے شب تاسو بانی انتاس تا اوے تاسو پوند پر بانی تن کی سون پشابت لائی مخی تا نزلی تو پشار روان وی دا غی نتیجہ چوس نہ نوں تو پشار روان یہ کم طرف تا پشار دینو جہنم تا بدی پ مخا چ دینو جنت تا بدی نمخ بانلان بشار آوان دے تنکسون مستقبرین زانوی گونکو اتاسو بیہی پہ کتاب دا اللہ بانی کتاب دا اللہ دے زان نڑکے گنا لیو دکان دے اللہ دے کتاب نڑکے گنا لیو دا کتاب دا اللہ دے دکان نڑکے گنا لیو اسکول دے دکان نڑکے دے قرآن لوی گنا لیو ادا شانتا بل چکار کا سب ذمہ دارا مزدوری داد دا اللہ دا کتاب نہ لوئی گڑ لو مستقبری دا اللہ کتاب تو کہنا دا دے تو مستقبری نبی سامرن تہجرون بیان ان کے تو قرآن تاسو شل پر ہو سامر قصو ان کی تو ہوئی سمر دشپی خبرو تو قصو تو گپ شپ تو ہوئی سامرن تاجرون وہ ان کے تو قرآن بیان ان کے تو قرآن تاسو شل پر ہو حجر ہجران شڑکول پر خودل د حجر نشی تاجرون اباد اس پہ کی بہت ہے نسبت پہ ہوتا دباد جو کیستی پہ مخبان دی ہوئی دمل آلا نہ رکھے دو روجی میاش نہیں ہو غمی اور ٹوڑی خبر پہنگوانی رہتا پی امن کی خبری منڈی تا جرون تاسو بہت بجرہ دے والی نسبتون بہتا کول نو داغی نتیجہ چا عذاب دا باندر آگے سپیرہ کتا دا اللہ کتاب ہو رہے دلیوے دا زرنا او غبا عمل لی پہ کڑے واقعی دا نوولی بتا دو زختت لی آل تا تیتا پشا تختی دی نو دل تا اس پشا زا چی دو زخت کیوں لگی پو مخ اطلو لار خستانی سی ہو مخ اطلو لار جنت تا دا و خیط رب تا دا او تا دا عرق چپ تا رب تا پشا باندی نو زا اس پشا باندی تا حجورو انو مستقبیری نبی لوی گون ان کی دو مطلب عالمانو ذکر کرے دی بیہی بن رسول لوی گون ان کی ویتا سوزان بیہی پدی پیغمبر دین رزان نکوز گنو سامیران